ایک بات کی طرف توجہ دلانی ہے. سحر اور افطار کا جو وقت ہوتا ہے اس کا خیال کرنا چاہیے, اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس صحیح نقشہ ہونا چاہیے. عام طور پہ بہت سے لوگ ہیں جو مساجد کی آواز کو معیار بناتے ہیں, مسجد میں ہارن بجے گا تو پھر افطار کھول لیں گے, اور ہارن بجے گا تو بند کر دیں گے. ویسے اللہ کے فضل سے ہمارے علاقے میں جو میں سنتا ہوں سائرن صحیح بجتے ہیں, لیکن بہرحال آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرق ہوتا ہے. بھائی گھڑیوں میں تو فرق نہیں ہوتا, سائرن میں کیوں فرق ہوتا ہے؟ گھڑیاں تو سب ایک جیسی ہیں, جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے اس پہ ہونا چاہیے. بہرحال ہر مساجد میں گھڑیاں ہوتی ہیں, اوپر نیچے ہوتا ہے ٹائم, جیسے ہماری مسجد میں بھی پیچھے گھڑی لگی ہوئی ہے, فرق ہے تھوڑا سا اس میں. تو لہٰذا آپ کے اپنے پاس صحیح گھڑی ہونی چاہیے, اور یہ اہتمام سے دیکھنا چاہیے اس میں. بلکہ میں تو یہ اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ نقشہ آپ کے پاس مستقل ہونا چاہیے. اب فجر کی نماز کا ٹائم ہے, وہ نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے, بعض اوقات دیر سے آپ کے لیے مسجد میں ٹائم نہیں ہے, اب لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ٹائم ہے یا نہیں. یہ تو ہر مسلمان کے گھر میں نقشہ ہونا چاہیے, یہ دائمی نقشہ جو مسجد میں لگا ہوتا ہے نمازوں کا, یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے. اور اب تو موبائلوں میں سہولت ہے, موبائلوں کے اندر ایپ ہوتی ہے, وہ اس میں آرام سے پتہ چل جاتا ہے ٹائم. اور ان موبائلوں میں یہ سہولت ہو گئی ہے, جو بڑے موبائل ہیں ان کا ٹائم بھی بالکل صحیح ہوتا ہے, ان میں فرق بھی نہیں ہوتا. تو سحری کے وقت میں جو اس میں ٹائم لکھا ہوتا ہے, اگر احتیاطی وقت نہیں ہے تو اس سے ایک دو منٹ پہلے بند کر دینا چاہیے. اور افطار میں یہ کہ ایک آدھ منٹ تاخیر سے اس کو کھول لیں. بہرحال اس کا خیال کرنا چاہیے. اچھا, بعض لوگوں میں یہ وہ ہوتا ہے کہ اذان کے سمجھتے ہیں کہ اذان جب تک ہو رہی ہے جب تک کھا سکتے ہیں, حالانکہ اذان تو بالکل. اچھا ہاں, یہ تو میں نے خود بھی نوٹ کیا ہے, یہاں پہ بھی نوٹ کیا ہے کہ بہت سی اذانیں غلط ہوتی ہیں. اذان تو تھوڑا سا تاخیر سے دینی چاہیے, اس صورت سارن بجا کے سحری بند ہو گئی, اب اذان میں دو تین منٹ تاخیر کر کے وقت پورا شامل ہو جائے. فجر کی اذان فجر کے وقت میں ہونی چاہیے نا. اگر آپ نے احتیاطی وقت میں دے دی تو وہ تو اذان غلط ہو گئی. اور بعض وقت میں نے دیکھا اذان دو منٹ پہلے ہو رہی ہوتی ہے, یہ یہیں پہ محسوس کیا میں, دو منٹ پہلے اذان دے دی, فجر کی اذان غلط ہو گئی, وہ اذان دوبارہ دینی چاہیے اس صورت میں. وہ اس چکر میں کہ روزہ بند ہو جائے, اذان ہی پہلے دے دی. بہرحال موضوع کی طرف آتے ہیں, تقدیر پہ ہماری بات چل رہی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا, فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, اے لڑکے میں تجھ کو کچھ باتیں بتلاتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ, وہ تیری حفاظت فرمائے گا. اور جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ, اور جب تجھ کو مدد چاہنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہو, اور یقین کر لو کہ تمام گروہ اگر اس بات پر متفق ہو جاویں کہ تجھ کو کسی بات سے نفع پہنچاویں اور اللہ تعالیٰ نہ پہنچانا چاہے, تمام فرماتے ہیں کہ اگر تمام لوگ اس بات پر متفق ہو جاویں کہ کسی بات سے نفع پہنچاویں اور وہ تجھ کو نفع نہیں پہنچا سکتے بجز ایسی چیز کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیری لکھ دی تھی, اور اگر سب اس بات پر متفق ہو جاویں کہ تجھ کو کسی بات سے ضرر پہنچاویں تو تجھ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے بجز اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کی پانچ چیزوں سے فراغت فرما دی ہے, اس کی عمر سے, اس کے رزق سے, اور اس عمل سے, اور اس کے دفن ہونے کی جگہ سے, اور یہ کہ انجام کے اعتبار سے شقی ہے یا سعید ہے, اللہ تعالیٰ نے اس بات سے فراغت فرما دی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی ایسی چیز کے آگے مت بڑھ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ آگے بڑھ کر اس کو حاصل کر لوں گا اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر نہ فرمایا ہو, اور کسی ایسی چیز سے پیچھے مت ہٹ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ میرے پیچھے ہٹنے سے وہ ٹل جائے گی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کر دیا ہو. یہ کچھ حدیث ہیں تقدیر سے متعلق, میں نے پڑھ کے سنا دی. اب ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے, कि हमें क्या सोचना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह कहफ में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया। वो तकदीर के मज़मून को समझने के लिए बहुत अच्छा वाक़या है। एक तरफ वक्त के पैगंबर हैं और तशरीई नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने अहकामात दिए, और दूसरी तरफ तकवीनी नबी हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वो तशरीई नबी नहीं है, अल्लाह ताला ने उनके ज़िम्मे मुख्तलिफ काम लगाए, वो अपने काम कर रहे। अब वो जा रहे हैं, जाके जो है वो कश्ती में बैठते हैं और खिज़र अलैहिस्सलाम उसको सुराख कर देते हैं। वाक्य सुने होगा। अब जब सुराख करने लगते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन टोकते हैं, क्योंकि वो तशरीह नबी, उन्हें नज़र आ रहा गलत कर रहे हैं। इससे पता चल रहा है तकदीर का ये मतलब नहीं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, अल्लाह जो करेगा हो जाएगा। सही है, वो कर रहे हैं, वो अपना काम, वो क्योंकि उनको तकदीर पर मामूर किया हुआ है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो कश्ती में सुराख कर रहे हैं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की अकल ये काम कर रही है, गलत हो रहा है। उन्होंने फ़ौरन टोका कि ये काम जो आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक, फिर इसी तरीके से आगे जाते हैं, एक गुलाम को जो है वो पकड़ के एक लड़के को कत्ल कर देते। अब मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन टोकते हैं, वक्त नबी हो, ये क्या किया आपने। ठीक है, इसी तरीके से और आगे चले गए और आगे चले गए, दीवार को जाकर ठीक कर दिया। अब वो दो दिन की भूख लगी हुई है, भूख ने सताया तो उनसे खाना मांगा, तो उन्होंने खाने नहीं देंगे बस्ती वालों ने। मुख्तसर करके सुना रहा हूँ, वाकई इशारे इशारे बात समझाना चाह रहा हूँ। अब जब वो अब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आपको चाहिए थे इनसे उजरत ही ले लेते कम से कम, अब उनसे रहा नहीं गया। फिर वो सारी उन्होंने बताया कि मैंने कश्ती में सुराख क्यों किया। मैंने इससे ये भी पता चल गया कि कायनात में बाज़ औक़ात बहुत सी चीज़ें हमें गलत नज़र आ रही होती हैं लेकिन हकीकत में ठीक होती हैं। एक तो अल्लाह ताला ने यह फलसफा समझाया इसे कि किसी चीज़ के मुतालिक ये ख्याल मत करो कि ये काम गलत हो रहा है तो इसका मतलब ये कि बहुत गलत हो गया। वो बहुत से वाक़ियात ऐसे होते हैं, वो एक वाक्य बताते हैं कि मलेशिया का तैयारा कुछ यानी दो साल तीन साल पुरानी बात है गायब हो गया था। वो पाकिस्तानी है जिन्होंने खुद वाक्य सुनाया, कहने लगे मुझे मलेशिया से चीन जाना था चाइना में कोई बिजनेस मीटिंग के लिए। तो बीवी मेरे से कहने लगी मैं भी जाऊंगी सफ़र पे। मैंने पहले तो टाल मटोल की, मैंने चलो ठीक है चलते हैं, सफ़र हो जाएगा, घूमना फिरना हो जाएगा थोड़ा सा। रास्ते के अंदर हुआ ये कि वो उसके गुर्दे में दर्द हो गया, गुर्दे में दर्द हो गया, गेहूँ दर्द हो गया, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, सीरियस हो गई, बहुत अहम मीटिंग थी, करोड़ों का सौदा था। उसको अस्पताल लेके भागे, इधर उधर पीछे फ्लाइट निकल रही है। अब मुझे बोला, वो बयान करने वाला कहता है मुझे इतना गुस्सा है मैं कहूँ कि मैं इसको तलाक दे दूँ, बोले ये इसने जो है ना सारा काम ख़राब करवा दिया। उसकी ट्रीटमेंट में लगे हुए थे, फ्लाइट से निकल गई, खबर चलना शुरू हो गई कि तैयारा गायब हो गया। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपना वाक्य लिखा हुआ है, कहने लगे कि मुझे पता नहीं कहाँ जाना था सऊदी अरब से, तो वक्त पे पहुंचना था, बोला मैंने काबतुल्लाह का पर्दा पकड़ के दुआ की अल्लाह मुझे फ्लाइट मिल जाए, और फ्लाइट नहीं मिली। अब दिल में ऐसा है कि काबे में दुआ मेरी कबूल नहीं हुई, फ्लाइट नहीं मिली मुझे। पता चला वो तैयारा का पूरा का पूरा हादसे का शिकार हुआ। तो ये कायनात में बहुत सी चीज़ें हमें बाज़ औक़ात हम जल्दबाज है ना। ये मूसा अलैहिस्सलाम वाला वाकया अल्लाह ताला ने इसलिए सुनाया है, ठीक है बज़ाहिर लग रहा है कि कश्ती में सुराख हो रहा है, बज़ाहिर लग रहा है कि बच्चे को मार दिया है, लेकिन अल्लाह ताला की कायनात में बहुत सारे काम बहुत ठीक होते हैं। अब करना क्या है, हमें क्या करना चाहिए। देखें भाई, आप फहरिस्त बनाए, दो तरह की चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें तो वो हैं जो आप तब्दील नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे अम्मा अब्बा तब्दील कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जिस कौम में जिस रंग में अल्लाह ताला ने आपको पैदा कर दिया वो तब्दील कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बाल आजकल के नौजवानों को जो है वो गोरा बनने की जो है ना वो लगी हुई होती है, भाई ये रंग नहीं तब्दील होता इंसान का, सिलवट नहीं तब्दील होती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। और अगर सोचो तो बीवी भी तब्दील नहीं होती, वो भी जिंदगी में एक ही आती है, तो नहीं कि उठा के इधर से दूसरी ले आएंगे। बच्चे तब्दील नहीं कर सकते आप। जो चीज़ें तब्दील नहीं की जा सकती उसके मुतालिक ये गुमान करना चाहिए कि लक़द खलकनल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुकम्मल फिट पैदा किया है। हर शख्स में अल्लाह ने कोई खूबी ऐसी रखी है जो दुनिया में दूसरे किसी में नहीं है। हर शख्स में लैस बिज़ुल्लाम लिल हबीब, अल्लाह ताला ज़ालिम नहीं है। अगर ये गुमान कर लेना तो कभी अल्लाह की तकदीर पर एतराज़ नहीं होगा कि यार मेरे बच्चे ऐसे क्यों आ गए, पता नहीं अल्लाह ने किस में क्या खूबी रखी, आपको क्या पता मेरे फला मामला ऐसा क्यों हो गया। जिन चीज़ों के मुतालिक अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया, जो चीज़ें तब्दील नहीं की जा सकती, उनके मुतालिक अगर बिलफर्ज़ कोई कमी है भी तो वो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ज़रूर पूरा करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हदीस में आता है कि कोई आना भी ना है तो आपने फरमाया कि उसका बदला जन्नत है, वो अल्लाह ताला कमी पूरी कर देंगे। और ये मुशाहिदे की बात है कि अल्लाह ताला अगर किसी से कोई सलाहियत ले लेते हैं तो बाद वक़्त दूसरी सलाहियत इतनी अच्छी दे देते हैं कि वो कंपनसेट हो जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा जो मोटिवेशनल स्पीकर है आप उसको सर्च कर सकते हैं, उसके ना दोनों पाँव हैं ना दोनों हाथ हैं, बकौल उसके, और है भी ईसाई मुसलमान भी नहीं, बकौल इसके कि मैंने ज़िंदगी में कई मरतबा जब 7-8 साल की उम्र तक कई मरतबा ख़ुदकशी की भी कोशिश की लेकिन चूँकि हाथ ना पाऊँ ख़ुदकशी भी कहाँ से करता। उसकी शादी भी हुई है, उसके बच्चे भी हैं और कमाता भी बहुत पैसे। एक आदमी अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, यही करना चाहता है ना, इज्जत मिल जाए, पैसा मिल जाए, आगे नस्ल चल जाए। ये सारे काम वो भी कर रहे हैं जिसके ना दोनों हाथ ना पाऊँ। कितने माजूर लोग हैं, वो बाज़ुकात जो सेहतमंद लोग हैं उनसे अच्छा कमा लेते हैं। मैं बार बार ये मिसाल देता हूँ, मैं अपने ऑफिस की मिसाल देता हूँ, आंखों देखी बात है। उसके वालिद साहब उसको हमारे ऑफिस में गोद में उठा के लाते हैं, पाँव बिल्कुल काम नहीं करते, हाथ सिर्फ इतना काम करता है कि मुश्किल से यानी लुकमा भी मुश्किल से तोड़ के मुंह में डाल सकता है, गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता। वो जॉयस्टिक वाली जो है वो होती है ना, वो चेयर वो चलाता है, वो बस इतनी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरे ख्याल कोई 23-25 साल उम्र है शायद उसकी, लाख रुपए तो अभी कमा रहा है वो, और मेरे हिसाब से तो वो बहुत आगे भी जा सकता है, अभी भी ज़्यादा ज़्यादा पे जा सकता है। वालिदैन ने मेहनत की है, लेकिन ये है कि वालिदैन ने उस पर पूरी मेहनत की, उसको लाना ले जाना। आमतौर पर ये भी हमारे यहाँ गफलत है कि बच्चा जहन ज़रा थोड़ा सा कमज़ोर है तो वालिदैन बोलते हैं बच्चा रहिए, ये मरा हुआ बच्चा है हमारे लिए, बस इंतहाई गलत बात है। पता नहीं, ठीक है यहाँ अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पर किसी की आंखें नहीं है, कोई पाँव से माजूर हो गया है, ठीक है अल्लाह ने ये सलाहियत उससे ले ली है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि अल्लाह ने बाकी कोई सलाहियत उसमें पैदा नहीं की। आप इसमें मेहनत करें, हो सकता ही है उससे बाकी लोगों से बहुत ऊपर चले जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु नाबीना साहबी थे, लेकिन कितने मकामात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपना नाइब बना के गए। एक छोटा शर्फ है, बशर्ते कि इंसान मेहनत करे उन सलाहियतों के ऊपर। बाकी बात इंशाल्लाह कल करेंगे, अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला। कौन जाफर साहब? अल्लाह रमज़ान के अवकात तेज़ी से गुजर रहे हैं, अल्लाह इन अवकात की खूब कदरदानी करने वाला बना दीजिए, या अल्लाह इन अवकात को उन अवकात को ज़ाया करने से हमें बचा लीजिए, एक एक सुन्नत पर बरपटने वाला बना दीजिए, तमाम नियामतों का फौलन फ़ैलन अमलन हर तरह से शुक्र अदा करने वाला बना दीजिए। जाफर साहब भी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हमारे बुजुर्ग के नमाजी, उनके लिए दुआ फरमाए, अल्लाह ताला को कामिल शिफा नसीब फरमाए, तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। बाकी मेहमान हमारा हो गया, उसकी पाँव में काफ़ी अर्से से मसला है, सुफियान एक्सीडेंट हो गया था, सब बीमार हो गया, अल्लाह शिफा कामिल आदिल नसीब फरमा दीजिए, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। और आपने हम पर जो नहमतें की उन तमाम नहमतों का फौल फायर आमदन हर तरह से शुक्र अदा करने वाला बना दीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहाबिही अजमईन برحمتك يا ارحم الراحمين.